اخر دا چې مونږه هغه او د هغه لخکری راونی ولې او ټول مو په سمندر کې وغورځول او هر چا په هغه ملامتیا ویلا.